Владимир Орлоу, «Полоцкий ветер». Успаміны пісьменніка, даследніка таямніц беларускай гісторыі, падарожніка ў прасторы і часе Владзіміра Арлова. Чытае аўтар. Мы, і цалкам справедліва, кажам пра тое, што за савецкім часам гэтак званы дакастрычніцкі перыяд нашай нацыянальнай гісторыі быў наскрозь металегізаванай афіцыйнай гістарыяграфіі. Натуральна, што тыя міты не выклікалі ў душах жыхароў БССР пачуцця гонару за слаўныя справы далёкіх продкаў. Але хачу вам сказаць, што не меней мітаў створана ўжо і ў найноўшай гісторыі Беларусі. Сярод іх міт пра тое, нібыта ў доўгія, глухія гады брэжнеўскага застою у нас не існавала аніякага літаратурнага андэграўнду і самвыдату. Сёй той з гэтым пашыраным меркаваннем не пагодзіцца. Напрыклад, супрацоўнікі КДБ, якія ў сярэдзіне 1970-х гадоў займаліся аўтарамі самвыдавецкага часопісу «Блакітны ліхтар», заснаванага маімі сябрамі Вінцэсем Мудровым, Валерыем Шлыкавым ды іншымі студэнтамі тагачаснага Наваполацкага політэхнічнага інстытуту. У 15 нумарах, што паспелі выйсці ў свет, змяшчаліся зусім не ўзоры сацрэалізму. Прысутнічалі там і літаратурныя практыкаванні, што мелі дачыненне да эротыкі і творы з жанру чарнільнай лірыкі накшталт шырока цяпер вядомага ў вузкіх колах трыалету Вінцэсе Мудрова. «Парыж не бачыў я ніколі, і ад таго чарніла п'ю. Сумую я аб сваёй долі, Парыж не бачыў я ніколі. Бутэлька выпіта даволі. Сяджу на крэсле і пяю, Парыж не бачыў я ніколі, і ад таго чарніла п'ю». Ды як неўзабаве выявілася, галоўная крамола была не ў тэматыцы опусу, а ў самой беларускай мове. У адпаведнасці з велічнымі плянамі камуністычнага будаўніцтва яна, мова, ужо мусіла ціха канаць, і раптам на ёй нідзе-небудзь, а ў індустрыяльна-інтэрнацыянальным, узорна-паказальным Наваполацку пачалі складаць шкодніцкія безыдэйныя вершыкі ледзь не дзясятак гарадскіх юнакоў і падлеткаў. Апрача таго, да іх яшчэ далучыліся менскія студэнты-гісторыкі Владзімір Арлоў, Геннадзь Кулажанка ды іншыя асобы з сумнеўнымі перакананнямі. Зрэшты, творы з «Блакітнага ліхтара» не з'яўляліся такімі ўжо безыдэйнымі. Невыпадкова на некаторых нумарах самі ж выдаўцы, прадбачачы блізкую будучыню, ставілі пячатку «забароненай». У нашым альманаху можна было прачытаць пра тое, аб чым шмат хто з нашых масцітых пісьменнікаў адважваўся публічна сказаць адно ў гады яшчэ далёкіх тады перабудовы і галоснасці. Чытач «Блакітнага ліхтара» мог сустрэць, да прыкладу, такія радкі. «Размаўляю па-беларуску, як у трамвае глядзяць на зайца, так глядзяць на мяне этрускі, а да свее, да лунінца». Або яшчэ больш востра. «Русу па-беларусі, у небе маланка палая, пад прыгнётам усходнім, стогне наша земля, песня жальбы лунае ад краю да краю, аднак верш завершаўся на жыццесцвярджальнай ноце, але хутка ходзяць чуткі, паўстане моладзі атрад». Не буду цытаваць свае ўласныя вершаваныя опусы, вытрыманыя ў падобнай танальнасці. Згадаю толькі, што адзін з іх называўся па-юначы не самастойна, наіўна і роспачна, апошні з магіканаў. Але сканчаўся таксама аптымістычнай канстатацыяй, што насамрэч мы не апошнія, а якраз першыя. Некалькі нумароў «Блакітнага ліхтара» я прывёз з Полацка ў Менск і трымаў в інтэрнаце на дне валізы пад ложкам, паказваючы самым надзейным, як мне здавалася, людзям. Але, як вядома, з даўніх і з зусім недаўніх часоў, дзе двое там рада, дзе трэці там здрада. Праз некалькі тыдняў я ўжо мусіў гутарыць з літаратуразнаўцам у цывільным, які меў паважнае маёрскае званне і вёў знаёмы з літаратуры і кінафільмаў класічны допыт. Мне было 20 гадоў, пад матрацам майго панцырнага інтэрнацкага ложку ляжала зачытаная раман-газета з адным днём Івана Дзянісавіча, толькі што высланага з СССР Александра Салжаніцына. таварыш майор паказаў мне своеасаблівы аналіз выкрадзеных з валізы нумароў блакітнага ліхтара. Аўтарства належала майму суседу па інтэрнацкім пакоі. Тыя тры аркусы былі напісаныя па-беларуску, і ў мяне мільганулася не вельмі дарэчная думка. Лічыць гэта нюансам станоўчым ці наадварот праяваю найглыбейшага падзення аўтара, таго, як было зверху пазначана тлумачэнне. Майор з невыразным тварам і вачыма свярдзёлкамі хацеў, каб сёе тое патлумачыў яму і сам я. Хто такія трускі, сцытаванага раней верша Мудрова? Або што насамрэч значыць радок бруд кастрычніцкіх дарог у вершы кастрычнік з нізкі 12 месяцаў? Прыкладна ў той самы час у Наваполацку забіралі з лекцыю і ў чорны вол звезлі ў тамтейшае ўправленне КДБ маіх школьных сяброў. Спадзяюся, што блакітны ліхтар дачакаецца сваіх уніклівых даследнікаў без вайсковых званняў. Але мусу астудзіць запал тых, каму заманулася хутчэй заглыбіцца ў свет вобразаў і думак ліхтараўцаў. Усе 15 нумароў часопісу, сканфіскаванага ў 1974 годзе, дагэтуль надзейна зберагаюцца дзесьці ў нетрах Камітэту дзяржбяспекі. Зробленыя намі на пачатку 1990-х гадоў спробы вярнуць блакітны ліхтар ягоным законным уладальнікам і чытачам скончыліся марна. Суцішае тое, што пайшлі на марныя намаганні таварышаў маёраў скіраваць нас на правільны шлях падчас неаднаразовых гутарак тады, у сярэдзіне 1970-х. Наступніцаю блакітнага ліхтара сталася «Мілавіца», мышанапісны альманах, які мы пачалі выдаваць на гістарычным факультэце БДУ. Рэдагавалі выданне мы з Геннадзем Кулажынкам. Мастацкім афармленнем займаўся будучы археолог і рэстаўратар Ігар Чарняўскі. Альманах чыталі не толькі ў нашай альма-матер, але і ў тэатральна-мастацкім і педагагічным інстытутах. А знаёмыя студэнткі Інстытуту замежных моваў, вядома, не без пэўных намаганняў з нашага боку, лічылі нас сапраўднымі героямі, якія бесстрашна дзейнічаюць у падполлі. Мілавіца пашанцавала болей, і ў бяздонныя сутарэнні всемагутнага ведамства яна не трапіла. Зрэшты, фотакопіі кожнага з сямі нумароў у адпаведных тэчках безумоўна ляжаць. Трапіўшы ў рукі факультэтаўскіх камсамольскіх актывістаў, мілавіца знікала падазрона надоўга. Днямі я перачытаў выдадзены ў 1975 годзе трэці нумар альманаху, які захоўваецца ў маім асабістым архіве. А міг сумлення спіць, царуе тут віно, ну хто гэта глядзіць у цёмнае вакно? Гэта радкі з баляды майго найдаражэйшага сябра Геннадзя Кулажынкі, які не вярнуўся з Афганістану. А вось страфа з вершу супраціўлення матэрыялаў тагачаснага студэнта-гісторыка, а цяпер выкладчыка Юрася Бандаровіча. Калі лічыць, чарговы стаў вар'ят, сябе героем, узяўшы ўладу ў рукі. Напомніце яму пра супрамат, бо ёсць такая мудрая навука. Здаецца, існуюць падставы казаць пра сённяшнюю актуалізацыю гэтага тэксту. Новая старонка ў гісторыі маіх заняткаў самвыдатам з'явілася, калі я ўжо працаваў пасля ўніверсітэту ў Наваполацку. Выключная роля належала тут іншаму маладому спецыялісту, інжынеру Вінцэсю Мудрову, у ведамстве якога знаходзілася капіявальная машына кшталту дапатопнага гектографу. Але гэта цяпер у параўнанні з ксэраксамі яна выглядае дапатопнай, а тады той вялізны грувасткі апарат выглядаў неабыякім дасягненнем прагрэсу і адкрываў перад намі бліскучыя магчымасці. Першае, што мы зрабілі, памножылі ўпершыню надрукаваны ў часопісе «Москва» раман Міхаіла Булгакова «Майстер Маргарита», якім тады зачытваўся, відаць, кожны, хто чытаў кнігі. Але з нязмерна большым імпэтам мы ўзяліся за капіяванне кнігаў, прывезеных мною з Зэльвы ад незабыўнай Ларысы Антоновны Геніюш. Самым вялікім накладам быў выдадзены тады яшчэ схаваны ў спецсховішчах расійска-крыўскі слоўнік ворага народу Вацлава Ластоўскага. У гэтую рызыкоўную справу мне ўдалося ўцягнуць дзяўчыну з архітэктурнага аддзелу гарвыканкаму. Наша адважная паплечніца Наталя працавала на капіявальнай машыне «Эра». Згаданы цуд савецкай тэхнікі выдаваў са свайго чэрава не аркусы з адбіткамі копію, а папяровы рулёнчык. Слоўнік Ластоўскага налічваў 834 старонкі. Таму атрымліваўся зусім і не рулёнчык, а важкі рулён, які мая мама акуратна разразала нажніцамі, а знаёмы з наваполацкай друкарні браў пераплёт. Трэба прызнаць, што боль за ўсіх рызыкавала сама Наталя, бо ў тыя часы на ўліку ў кампетэнтных органах знаходзіліся нават шараговыя друкавальныя машынкі. Урэшце гаспадыню Эры ўзялі на гарачым, але прыгажуня Наталя не толькі нікога не выдала пільнаму гэбісту, але пусціўшы ў ход свае жаночыя вабноты, наагул здолела замяць справу. На той момант былі гатовыя 25 асобнікаў слоўніка. Частка разышлася ў нашым полацкім асяроддзі, а рэшту я завёз правераным сябрам у Менск. Праз некалькі гадоў над краінай падзьмуў свежы ветрык пераменаў. Пры канцы 1980-х Вацлава Ластоўскага рэабілітавалі, а ў 1990-м у дзяржаўным выдавецтве «Навука і тэхніка» коштам таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны расійска-крыўскі слоўнік быў факсімільна перавыдадзены 10-тысячным накладам. Тое выданне стаіць у мяне на паліцы побач з нашым, сам выдавецкім. Ці трэба казаць, што карыстаюся я апошнім?